इसमें हम लोग देख रहे थे दीपवादि आयतनम, दीपवादि आयतनम ब्रह्म, क्यों स्वशब्द आत्मा शब्द ऐसे साक्षात कहा गया है। पूर्व पक्ष कहा कि प्रधान हो सकता है अथवा जीव हो सकता है, सिद्धांति पहले निरूपण निराकरण किया मुक्तो उपसृप्यत्वात्, मुक्तो उपसृप्य व्यपदेशात्, मुक्तों के द्वारा उपसृप्य प्राप्य कहा गया, तो प्रधान अथवा जीव ये मुक्तों के द्वारा प्राप्य नहीं होते हैं। आगे कहा नानुमानम अतत्शब्दात् अनुमान प्रधानम, अनुमान अर्थात स्मृति, स्मृति प्रतिपाद्य प्रधान भी दीपवादि का आयतन नहीं है, क्योंकि अतत्शब्द तदवाचक शब्द नहीं है अथवा उसका विरुद्ध, ये प्रधान हो गया अचेतन उसका विपरीत चेतन वाचक शब्द। आगे निराकरण किया प्राणभृत न प्राणभृत जीव भी नहीं है, तो जीव क्यों नहीं है, कहते हैं जीव उपाधि परिच्छिन्न है, वो सर्वज्ञत्व आदि नहीं हो पाएगा, और पंचम नहीं हुआ था ना भाष्य में, पहले टीका में तान एवं हेतुन आकांक्षा द्वारा व्याचष्टे, जीव का ग्रहण क्यों नहीं होगा उसका हेतु अभी आकांक्षा दिखा करके व्याख्यान करते हैं भाष्य में। कुतश्च न प्राणभृत द्युभुआद्यायतनत्वेन आश्रयितव्य, प्राणभृत द्युभुआदि का आयतनत्वेन क्यों आश्रय ग्रहण नहीं किया जाएगा, इसके लिए सूत्रकार कहते हैं भेद व्यपदेशात, भेद व्यपदेशात, भेद व्यपदेशात, भेद व्यपदेशात, भेदेन व्यपदेशात, तो ये प्राणभृत और आत्मा ये दोनों में भेद कह करके भेद कथन किया गया है। भेद कथन कहते हैं तम एव एकम जानथ आत्मानम, आत्मानम को कर्म कह दिया, जानथ कह करके जीवों को निर्देश करते हैं, तो जीव हो गया ज्ञाता कोटि में और आत्मा हो गया ज्ञेय कोटि में, तो ज्ञाता ज्ञेय ये भेद है ना श्रुतो व्यपदेश, भेद व्यपदेशस्य यह भवति, यह अर्थात श्रुति में मुंडक श्रुति में भेद व्यपदेश होता है, व्यपदेश अर्थात उपदेश। तम एव एकम जानथ आत्मानम इति ज्ञेय ज्ञात्री भावेन, यहाँ ज्ञेय कौन होगा आत्मा, और ज्ञाता जीव, जानथ उसको कहा जाता है बहुवचन। तत्र प्राणभृता प्राणभृत तावन मुमुक्षुत्वात ज्ञाता, प्राणभृत तावत जो जीव है वो तो मुमुक्षु है, मुमुक्षु होने से ज्ञाता, इसलिए परिशेषाद आत्मशब्दवाच्यम ब्रह्म ज्ञेयम, इसलिए ब्रह्म आत्मशब्द का जो वाच्य है वो ज्ञेय, क्योंकि आत्मानम ये कह दिया तो ये तो ज्ञेय कोटि में आएगा, क्योंकि जानथ ये ज्ञाता कोटि के लिए हो गया, ब्रह्म ज्ञेयम वो द्युभुआदि आयतनम इति गम्यते न प्राणभृत, जो आत्मा कोटि आत्मा हुआ ज्ञेय वही ब्रह्म है, वो द्युभुआदि का आयतन है, प्राणभृत जीव नहीं होगा। अच्छा आगे कुतश्च न प्राणभृत द्युभुआदि आयतन त्वेन आश्रयितव्य आश्रयितव्य, और कोई कारण है क्या जीव द्युभुआदि का आयतन नहीं होगा, उसके लिए उत्तर देते हैं प्रकरणात्, प्रकरणात्, प्रकरणात् हेतु देते हैं, अर्थात प्रकरण ब्रह्म का चल रहा है, इसलिए जीव द्युभुआदि का आयतन नहीं होगा। कैसे प्रकरण ब्रह्म का चल रहा है, कहते हैं प्रकरणम च इदम परमात्मनः, ये तो परमात्मा का प्रकरण चल रहा है, तो प्रकरण अर्थात आरंभ हुआ परमात्मा का प्रश्न से, कस्मिन् नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति इति, तो ये सौनक जाकर के अंगिरा को पूछते हैं कस्मिन् नु, तो कस्मिन् विज्ञाते, किसका ज्ञान हो जाने पर इदम सर्वम विज्ञातम भवति, ये सब कुछ ज्ञेय पदार्थ सब विज्ञात हो जाएंगे, इति एक विज्ञान न सर्व विज्ञान अपेक्षणात्, एक का ज्ञान से सभी का ज्ञान, ये वहाँ वो प्रश्न किन करने से उत्तर में भी वही दिया जाएगा जिसका ज्ञान से सभी का ज्ञान होगा, अगर जीव यहाँ दीभुआदि का आयतन लिया जाएगा तो एक जीव का ज्ञान से सभी का ज्ञान नहीं हो जाएगा। परमात्मनि ही सर्वात्म के विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातं स्यात्, न केवल प्राणभृति। परमात्मा जो कि सर्वात्मा है, सर्वात्मक, तो परमात्मनि सर्वात्म के विज्ञाते सति, ज्ञात हो जाने से इदम सर्वम, सर्वम इदम विज्ञातं स्यात्, न केवल प्राणभृति। केवल जीव का ज्ञान हो जाने से सबका ज्ञान हो जाएगा, ये बात नहीं है। टीका में, यद्यपि विशुद्ध प्रत्यगात्मा एव अत्र ज्ञेय, तथापि जीवत्वाकारेण ज्ञातुर ज्ञेयाद भेदात न ज्ञेय रूपत्वम इत्यर्थ है। विशुद्ध प्रत्यगात्मा जो है वही यहाँ ज्ञेय है, वही ब्रह्म है। होने पर भी तथापि कहेंगे जो प्रत्यगात्मा है अगर वो ज्ञेय है वही तो जीव है, कहेंगे विशुद्ध प्रत्यगात्मा ज्ञेय। विशुद्ध प्रत्यगात्मा अर्थात जो लक्ष्यार्थ, तो जो लक्ष्यार्थ है वो ब्रह्म है, वो ज्ञेय। तो यद्यपि विशुद्ध प्रत्यगात्मा लक्ष्यार्थ यहाँ ज्ञेय है, तथापि जीवत्वाकारेण ज्ञाता है वो, वही जीवत्व विशिष्ट होकर के, तो जीवत्व ग्रस्त होकर के वो ज्ञाता बन जाता है। इसलिए ज्ञातुर ज्ञेयात भेदात, इसलिए जो ज्ञाता है जीवत्व विशिष्ट और ज्ञेय हो गया जो विशुद्ध, ये दोनों का बीच में भेदात। जीवस्य न ज्ञेय रूपत्व, इसलिए जो जीव हो गया वो जीव ज्ञेय नहीं है, उसका विशुद्ध स्वरूप जो है लक्ष्यार्थ है वो ज्ञेय है, किंतु उसका विशिष्ट रूपेण जीवत्वा कारण वो ज्ञेय नहीं है। एवं च जीवत्व लिंग विशिष्टत्वेन जीवस्य दीभुआदि वाक्यार्थत्वं निरस्यते न शुद्ध रूपेण इति मंतव्यम। जीवत्व लिंग विशिष्ट, जीवत्व लिंग विशिष्ट हो जाएगा जीव जो कि परिच्छिन्न है, तद रूपेण जीवत्व लिंग विशिष्टत्वेन जो जीव है वो दीभुआदि वाक्य का अर्थ वाक्यार्थ नहीं है, वो तो विशिष्ट हो गया, परिच्छिन्न हो गया, तो इसलिए जीव का निराश किया जाता है। न तो शुद्ध रूपेण, जीव का जो शुद्ध रूप है वो दीभुआदि का आयतन नहीं है, ऐसा निराश नहीं किया जाता है। जीव का जो शुद्ध रूप है वो तो ब्रह्म है, इसलिए जो निराश किया जाता है कि न प्राणभृत, प्राणभृत दीभुआदि का आयतन नहीं है, प्राणभृत कह करके उसका लक्ष्यार्थ को निराश नहीं कर रहे हैं, उसका वाच्यार्थ को निराश कर रहे हैं। जीव का जो वाच्यार्थ है वो दीभुआदि आयतन नहीं है, उसका जो लक्ष्यार्थ है वो तो दीभुआदि का आयतन है ही ब्रह्म। इसलिए कहते हैं एवं च जीवत्व लिंग विशिष्टत्वेन जीवस्य, जीवत्व लिंग विशिष्ट जो जीव होगा वो लक्ष्यार्थ वाच्यार्थ है, वाच्यार्थ तेन रूपेण दीभुआदि वाक्यार्थत्व निरस्यते, तो वाच्यार्थ दीभुआदि का वाक्यार्थ नहीं होगा। न शुद्ध रूपेण, शुद्ध रूपेण तो वो दीभुआदि का आयतन है ही, आश्रय है। अच्छा आगे कुत भाष्य में, कुतश्च न प्राणभृत दीभुआद्यायतनत्वेन न आश्रयित दीभुआद्यायतनत्वेन, पहले न दे दिया, कुतश्च न प्राणभृत दीभुआद्यायतनत्वेन आश्रयितव्य, दीभुआदि प्राण आयतनत्वेन प्राणभृत कुतश्च न आश्रयितव्य, क्यों जीवों को नहीं लेना चाहिए। उत्तर देते हैं, स्थिति अदनाभ्याम, तो ये एक का स्थिति है एक का अदन है, ये दोनों से भेद कहा गया है। एक का स्थिति केवल साक्षी मात्र, दूसरा अदन कर्मफल का भोग कर रहे हैं, ये कहा गया है, तो इसलिए ये दोनों परस्पर से भिन्न है। दीभुआदि आयतनम च प्रकृत्य, आगे द्वा सुपर्णा संयुजा सखाया इति अत्र स्थित्यदने निर्देश निर्देश्यते। दीभुआदि आयतनम ये यस्मिन द्योः, इसका आरंभ करके ये यस्मिन द्योः, ये हो गया दो दो तीन, ये था दो दो तीन। अभी द्वा सुपर्णा के लिए संख्या दे दिए, द्वा सुपर्णा संयुजा सखाया, ये हो गया तीन एक एक, दो दो पाँच, दो दो पांच हैं, ठीक है। उससे पहले ये दोनों भी है जो धनुर्गृहीत्वा उपनिषदम महास्त्रम, ये है। तो दीभुआदि आयतनम च प्रकृत्या, इसका आरंभ करके प्रकरण आरंभ करके आगे द्वा सुपर्णा संयुजा सखाया ये कहा गया। द्वा तो होना चाहिए दो सुपर्ण संयुजौ सखायौ, सब औ होना चाहिए द्विवचन, किंतु इसको डा आदेश हो जाता है। सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णा छेया डाड्याया जाल, तो उसे डा आदेश हुआ। दो दो सुपर्ण, सुपर्ण अर्थात पक्षी, पक्षी के साथ इसको तुलना किया गया है। संयुजौ, संयुजौ अर्थात दोनों संयुक्त होकर के एक साथ रहते हैं। तो सखायो समान धर्म वाले भी हैं। ये इति अत्र स्थिति अदने दो द्वा सुपर्णा संयुजा सुखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वति अनस्नन अन्यो अभिचाकशीति। ये तीन एक एक है, प्रथम मंत्र तृतीय मुंडक का प्रथम खंड का प्रथम, वही दक्षिण पार्श्व में प्रथम मंत्र होगा। तो वहाँ कहा गया तयोर अन्य पिपलम स्वादु अति, अदन कहा गया और अनस्नन अन्यो अभिचाकशीति, अनस्नन दूसरा तो नहीं खाता हुआ, अभिचाकशीति वृषम चाकशीति अर्थात केवल साक्षी रूप देखता है, इस प्रकार का है। इति स्थिति अदने, स्थिति स्थितिश्च अदनं च इति स्थिति अदने निर्दिश्यते, ये दोनों का निर्देश किया जाता है। तयोर अन्य पिपलम स्वाद्वति इति कर्मफल असनम, कर्मफल से असन एक करता है और अनसनन अन्यो अभिचाकशीति इति औदासून्येन औदासीन्येन अवस्थानं च, ये ईश्वर के लिए कहा गया। ताभ्याम च स्थित्यदनाभ्याम ईश्वर क्षेत्रज्ञ तत्र गृह्येते, वहाँ ईश्वर और क्षेत्रज्ञ ये दोनों वहाँ ग्रहण होते हैं। तो ईश्वर, ईश्वर से वहाँ चिन्ह मात्र लिया जाता है क्योंकि ज्ञान का प्रकरण है, वहाँ सगुण ईश्वर का प्रतिपादन करना कोई आवश्यक नहीं है, इसलिए वहाँ स्थित्यदनाभ्याम ईश्वर क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ तो जीव हो गया जो कि कर्मफल भोग करता है, ईश्वर जो कि साक्षी है वो चिन्ह मात्र उसको लेना है, क्योंकि चिन्ह मात्र का ज्ञान से ही मोक्ष होगा, इसलिए सगुण ईश्वर का प्रतिपादन वहाँ तात्पर्य नहीं है। सिद्धांत कहता है कि स्थिति अदन के द्वारा एक चैतन्य और एक क्षेत्रज्ञ ये दोनों का कथन हो रहा है और वो दोनों परस्पर ये भिन्न है। कठोपनिषद में आया था, उसका एक आया था गुहा गुहा प्रविष्ट हुए तदर्शनात् आत्मन, गुहा प्रविष्ट ही आत्मनो ही तदर्शनात् गुहा प्रविष्ट गुहा प्रविष्टा गुहा प्रविष्टा आत्मनो ही तदर्शनात्, इस प्रकार की था। तो उसमें गुहा प्रविष्ट गुहाम प्रविष्ट प्रविष्ट दो, तो वो दोनों को वहाँ दिया था, इसी का द्वा सुपर्णा को दृष्टांत दिया था, कथा मुंडो को भी यही बात कहा जाता है। अभी कहते हैं यह है ईश्वर क्षेत्र ज्यो तत्र गृह्यते, पूर्व पक्ष कहता है टीका में ननु स्थित्या ईश्वरस्य अदनात् जीवस्य द्वा सुपर्णा इति अत्र उक्तोऽपि, तो वहाँ तो द्वा सुपर्णा में ये दोनों कहा गया, जीव ईश्वर कहा गया। तो ये जो ईश्वर कहा गया वहाँ द्वा सुपर्णा इति अत्र उक्तो अपि ईश्वर, आयतन वाक्य न किमर्थम ग्राह्य, ये जो यस्मिन देवः उस वाक्य में ईश्वर को क्यों लेंगे। आप अभी कह दिए कि स्थिति अदन के द्वारा दोनों का कथन हुआ है, वो दूसरा वाक्य में दोनों का कथन हुआ है, अभी यस्मिन देवः इस मंत्र में क्यों आप यस्मिन शब्द से ईश्वर को लेंगे। तो उस वाक्य में दोनों का कथन हुआ था दो सुपर्ण में, वहाँ जीव का भी कथन हुआ, वो जीव को क्यों यस्मिन से नहीं लेंगे। आत्मा कहा गया तम एव जानथ आत्मानम, तो जीव भी तो आत्मा है, तो इसको क्यों नहीं लिया जाएगा, पूर्व पक्षी का शंका है। ईश्वर आयतन वाक्य न किमर्थम ग्राह्यम, किमर्थम ग्राह्यम अर्थात जीव किमर्थम न ग्राह्यम, ये प्रश्न है इत्यतः भाष्य में उत्तर देते हैं। यदि च ईश्वर द्विभुआद्यायतनत्वेन विवक्षितस् ततस्तस्य प्रकृतस्य ईश्वरस्य क्षेत्रज्ञात पृथक वचनम अवकल्पते। दीभुआदि का आयतनत्वेन अगर ईश्वर का ग्रहण होगा, जीव का नहीं हो करके ईश्वर का ग्रहण होगा विवक्षित ततः, उसे क्या होगा? तस्य प्रकृतस्य ईश्वरस्य, क्योंकि यस्मिन देव ये पूर्व में है, तो प्रकृत हो गया ईश्वर, उसी का क्षेत्रज्ञ से पृथक द्वा सुपर्ण वाक्य में कहा जाएगा। अगर आप दीव भुआदि आयतन वाक्य में जीवों को ग्रहण कर लेंगे, फिर द्वा सुपर्णा में अभी किसको और लेंगे? दोनों को लेना है अभी। वहाँ अगर ईश्वर को लेंगे तो यहाँ कहेंगे कि द्वा सुपर्ण में एक तो ईश्वर यस्मिन देव से आ रहा है और एक जीव है जो कर्म फल भोग करता है। अगर आप यस्मिन देव में भी जीव को ग्रहण करेंगे इसको, फिर तो दो कह करके और किसी को लेंगे जो कर्म फल ग्रहण करता है, इसलिए यहाँ दो कहना व्यर्थ है। कहेंगे नहीं नहीं, यहाँ द्वा सुपर्ण में ईश्वर को ले लेंगे, किस लिए लेंगे, कोई आवश्यक क्या है? तो वहाँ अगर यस्मिन देव कह करके आयतन तो ना जीव को ही लेंगे, यहाँ भी फिर एक ही होगा, क्योंकि ईश्वर का और कोई कार्य ही नहीं रहा, और अकस्मात ईश्वर को लेने का क्या आवश्यकता पड़ेगा। इसलिए यस्मिन देव से अगर ईश्वर को लेंगे उसी को यहाँ भी फिर द्वा सुपर्णा में उसी का अनुवृत्ति ला करके एक ईश्वर को लाएंगे, दूसरा जो जीव ये कर्म फल भोग करने वाला, ये दोनों का बीच में भेद कथन ये सार्थक होगा, सिद्धांति कह रहे हैं। यदि च ईश्वर दिभुआदि आयतनत्वेन विवक्षित, तो यस्मिन देव से ईश्वर को लेंगे ततः उसे क्या होगा? तस्य प्रकृतस्य, वो अभी प्रकरण आरंभ हो गया, ईश्वरस्य क्षेत्रज्ञात पृथक वचनम द्वा सुपर्ण वाक्य में अवकल्पते, ये तो समर्थ हो जाएगा। अन्यथा अन्यथा अगर यस्मिन द्यु में अगर जीव का ग्रहण करेंगे तो अन्यथा ही अप्रकृत वचनम आकस्मिकम असंबद्धम स्यात्। द्वा सुपर्णा में अकस्मात आप ईश्वर को ले आएंगे, इसका कोई प्रकरण नहीं है, अप्रकृत वचन हो जाएगा, ये आकस्मिक हो जाएगा ईश्वर, और इसका संबंध क्या है, क्यों यहाँ ईश्वर को कहना है, कोई आवश्यक नहीं है, द्वा सुपर्ण में फिर ईश्वर का प्रतिपादन किस लिए होगा। टीका में अत्र च ईश्वर शुद्ध चिन्ह मात्र ग्राह्य, ये जो द्वा सुपर्ण और जो यस्मिन देव ये सब में ईश्वर शब्द से यहाँ शुद्ध चिन्ह मात्र को लेंगे, न सर्वज्ञादि सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट, तो सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट जो सगुण है ईश्वर है उसको नहीं लेना है। तस्य अत्र अप्रतिपाद्यत्वात्, ये सगुण ब्रह्म का प्रतिपादन करके क्या लाभ है, उसे तो मुक्ति नहीं होगा, और इसलिए सगुण ब्रह्म ज्ञेय नहीं है, सगुण ब्रह्म ध्येय है, ज्ञेय तो निर्गुण ब्रह्म है। तथा च अप्रतिपाद्यार्थस्य अकस्मात् मध्ये वचन असंभवात्। अगर आप यस्मिन देव से जीव को लेंगे द्वा सुपर्ण में भी जीव आ जाएगा, वहाँ अकस्मात फिर ईश्वर को लेने का कोई आवश्यकता ही नहीं होगा। तो अप्रतिपाद्यार्थस्य अकस्मात मध्ये वचन असंभवात्, अप्रतिपाद्यार्थ हो जाएगा ईश्वर, तो होने से उसको मध्य में अकस्मात कहना ये वचन असंभव, इसलिए आद्य वाक्येन ग्रहणम कार्यम, आद्य वाक्यन अर्थात यस्मिन देव वाक्य वो प्रथम है, उस वाक्य में भी ग्रहणम, ग्रहणम अर्थात ईश्वरस्य ग्रहणम, ईश्वरस्य अर्थात शुद्ध चिन्ह मात्रस्य, आद्य वाक्यन ग्रहणम, आद्य वाक्यन ग्रहणम अर्थात ईश्वरस्य ग्रहणम, नहीं तो फिर जीव का ग्रहण ऐसा संशय न हो जाए। आद्य वाक्यन ईश्वरस्य ग्रहणम कार्यम इति अभिसंधि, ये सिद्धांति का अभिसंधि हुआ। अभिसंधि अर्थात अभिप्राय, तम अज्ञात्वा संकते, सिद्धांति का इस अभिप्राय को नहीं समझ करके पूर्व पक्ष शंका कर रहे हैं। सिद्धांति यहाँ ईश्वर शब्द से शुद्ध चिन्ह मात्र को ले रहा है, तो पूर्व और उसी को ही यस्मिन देव से ग्रहण करना है, पूर्व पक्ष इसको नहीं समझ करके शंका कर रहा है भाष्य में। ननु तवापि क्षेत्रज्ञस्य ईश्वरात् पृथक वचनम आकस्मिकम एव प्रसज्येत, आपका मत में भी क्षेत्रज्ञ आप यस्मिन देव से ले लिए ईश्वर को, और द्वा सुपर्ण में भी उसी को ले आए, अभी द्वा सुपर्ण में दूसरा जीव को ला रहे हैं, इसको क्यों अकस्मात ला रहे हैं? तो आपका मत में भी वही अकस्मात वाला बात आएगा। तो न तवापि क्षेत्रज्ञस्य ईश्वरात् पृथक् ननु ननु न नहीं ननु ननु तवापि क्षेत्रज्ञस्य ईश्वरात् पृथक् वचनम, ये आकस्मिक हो जाएगा। अब जीव को ईश्वर से भिन्न कहते हैं, ये जीव को क्यों लाए? वहाँ तो यस्मिन से ईश्वर को लिए थे, द्वासुपर्णा में ये जीव को क्यों लिए? ले करके इसको फिर दोनों का बीच में भेद भी कथन करते हैं, ये सब अकस्मात होगा। तो सिद्धांत कहता है कि न तस्य अविवक्षितत्वात्, ये जो यहाँ जीव का कथन हो रहा है जिसको आप आकस्मिक दिखाएंगे, ये यहाँ इसका कथन का यहाँ तात्पर्य नहीं है, जीव को यहाँ दिखाने का तात्पर्य नहीं है द्वासुपर्णा वाक्य में। क्यों? तात्पर्य अर्थात श्रुति का तात्पर्य नहीं है, श्रुति का तात्पर्य तो ईश्वर को दिखाना। जीव लोक सिद्ध है, ये जो लोक सिद्ध है तो इससे जो निर्गुण ईश्वर है वो भिन्न है, वो दिखाना, वो साक्षी है, अनशनन अन्यो अभिचाकसित, ये दिखाना श्रुति का तात्पर्य है। इसलिए जीव का वहाँ कथन करना, भेद कथन करना, ये सब अकस्मात हो जाएगा। सिद्धांत कहता है कि अकस्मात नहीं, वो तात्पर्य का विषय नहीं है। जो ईश्वर वहाँ अभिचाकसित अर्थात केवल स्थिति मात्र, साक्षी मात्र, उसी का ही प्रतिपादन में तात्पर्य है। टीका में ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादनार्थकम् प्रतिपादनार्थम् अकस्मात् अप्रकृतस्यापि लोक प्रसिद्धस्य जीवस्य अनुवाद संभव इति परिहरति। यहाँ ब्रह्म का स्वरूप का प्रतिपादन करना तात्पर्य है, ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादनार्थम् उसका प्रतिपादन करने के लिए अकस्मात् अप्रकृत, जीव यहाँ प्रकृत नहीं है, अकस्मात उसका कथन होने से भी कहाँ से लाया? कहते हैं लोक प्रसिद्ध से जीव से अनुवाद संभव, लोक प्रसिद्ध जो जीव है उसका अनुवाद करके दिखाते हैं वहाँ इति परिहरते। भाष्य में न तस्य अविवक्षितत्वा, तस्य अर्थात क्षेत्रज्ञ से जीव से, जीव यहाँ विवक्षित नहीं है, द्वासुपर्ण वाक्य में जीव विवक्षित नहीं है। क्षेत्रज्ञो ही कर्तृत्वेन भोक्तृत्वेन च प्रतिशरीरम बुद्धियादि उपाधि संबंधो लोकत एव प्रसिद्धो नासौ श्रुत्या तात्पर्येण विवक्षते। जो क्षेत्रज्ञ भाष्य में क्षेत्रज्ञ जो है वो कर्ता है, भोक्ता है, प्रतिशरीरम बुद्धियादि उपाधि संबंध से लोक से प्रसिद्ध है, लोक में प्रसिद्ध है, जीव प्रतिशरीर भिन्न होता है, इसलिए असौ श्रुत्या तात्पर्येण न विवक्षते, नासौ श्रुति के द्वारा ये तात्पर्य से नहीं कहा जाता है। और ईश्वरस्तु लोक तो अप्रसिद्धत्वात्, लोक से लोक में ईश्वर प्रसिद्ध नहीं है, यहाँ ईश्वर शब्द से किसको लिया जाता है? चिन्ह मात्र को, वो लोक से लोक में प्रसिद्ध नहीं है, लोक तो अप्रसिद्धत्वात् श्रुत्या तात्पर्येण विवक्षते इति न तस्य आकस्मिक वचनम युक्तम। इसलिए जो निर्गुण ब्रह्म है, ईश्वर है, वो लोक में अप्रसिद्ध होने से श्रुति के द्वारा तात्पर्येण विवक्षते, श्रुति उसको तात्पर्य से कह रहा है। न तस्य ईश्वरस्य आकस्मिकम वचनम युक्तम, अगर आप यस्मिन देव में उसको नहीं लेंगे, द्वासुपर्णा में ईश्वर को कह देना ही आकस्मिक हो जाएगा। और श्रुति का तात्पर्य है ईश्वर को प्रतिपादन करना, इसलिए ईश्वर का विषय में आकस्मिक नहीं होना चाहिए। यस्मिन देव में जिसको लेंगे द्वासुपर्णा में उसी को लेना है। कहते फिर यहाँ जीव आया वो तो आकस्मिक हो गया, कहते जीव को कहने का तात्पर्य नहीं है, वो तो लोक में प्रसिद्ध है, जीव से वह निर्गुण ब्रह्म को साक्षी रूपेण भिन्नत्वेन दिखाना ये तात्पर्य है। अच्छा आगे भाष्य में ईश्वरस्तु लोकत्व अप्रसिद्धत्वात्, इसलिए श्रुति के द्वारा तात्पर्येण विवक्ष्यते इति न तस्य तस्य ईश्वरस्य आकस्मिकं वचनं युक्तं, ईश्वर का कथन आकस्मिक नहीं होना चाहिए, इसलिए यस्मिन् द्योम भी ईश्वर का ग्रहण। गुहां प्रविष्टा आत्मानो हि इत्यत्र अपि एतत् दर्शितम्, गुहां प्रविष्टा आत्मानो हि तद् दर्शनात्, ये जो आया था ये द्वितीय पाद में आया था, द्वितीय पाद का इति अत्र अपि एतद् दर्शितम्, एतद् दर्शितम् टीका में कहते हैं ननु द्वा सुपर्णा इत्यत्र बुद्धि जीवयोर उक्ते। तो पूर्व पक्ष वहाँ कहता द्वा सुपर्णा में वहाँ बुद्धि और जीव को ये दोनों को लिया जाना चाहिए। द्वा सुपर्णा इत्यत्र बुद्धि जीवयोर उक्ते। सिद्धांत क्या कह रहा है द्वा सुपर्णा में किसको किसको लेना है? ईश्वर और जीव। तो पूर्व पक्ष कह रहा है कि बुद्धि और जीव ये कहा जाता है। कथम इदम सूत्रम। तो द्वा सुपर्णा में अगर बुद्धि जीव को कह द्वा सुपर्णा इत्यत्र बुद्धि जीव और उक्ते कथम इदम सूत्रम। इदम सूत्रम अर्थात गुहाम प्रविष्ट। ये सूत्र कैसे आप ये दोनों के साथ कैसे समानता दिखाते हैं इति आह। इसलिए सिद्धांत कहा कि गुहाम प्रविष्टावात्मा नो ही इत्यत्र अभी एतद दर्शितम। वहाँ भी यही बात दिखाया गया था। ऐसा नहीं कि ये अलग कुछ वहाँ और यहाँ कुछ अलग, गुहा प्रविष्ट में अलग और द्वा सुपर्णा में अलग, ये बात नहीं है। टीका में स्थिति अदनाभ्याम ईश्वर क्षेत्र ज्ञर अनुवादेन ऐक्यम दर्शितम इत्यर्थ। जो भाष्य में कहा ना इत्यत्र अपि एतद दर्शितम। एतद का अर्थ स्थिति अदनाभ्याम ईश्वर क्षेत्र ज्ञर अनुवादेन। स्थिति अदन यहाँ वही ईश्वर क्षेत्रज्ञ का कथन किया गया है जो कि गुहा प्रविष्ट गुहाम प्रविष्टों में कहा गया था उसी का ही अनु अर्थात गुहा प्रविष्ट अधिकरण जिस विषय का विचार हुआ यहाँ भी ये यस्मिन देव जा करके आगे द्वा सुपर्ण ये समान प्रकरण का विचार करता है। इति दर्शितम आगे भाष्य में गुहां प्रविष्टावात्मनो हि इत्यत्रापि एतद्दर्शितं द्वा सुपर्णा इति अस्य रिचि ईश्वर क्षेत्रज्ञौ उच्यते इति। गुहां प्रविष्टौ अधिकरण में ये बात कहा गया था कि द्वा सुपर्णा इति अस्याम रिचि ये मंत्र में ईश्वर क्षेत्रज्ञौ उच्यते, वहाँ भी ये बात कहा गया था। टीका में ननु अत्र जीवेशौ न अनुवाद्यौ पैंगी व्याख्या विरोधात्। जो गुहाम प्रविष्टों में जीव ऐसा कहा गया था उसको द्वा सुपर्णा में अनुवाद करने का नहीं है। तो ये ननु अत्र जीवेशौ न अनुवाद्यौ क्यों? पैंगी व्याख्या विरोधात्। ये गुहाम प्रविष्टों में पैंगी व्याख्या दिखाया था तो विरोधात अतः सूत्र असंगति इति अतः। पैंगी व्याख्या वहाँ कहता कि वहाँ क्षेत्र बुद्धि और क्षेत्रज्ञ ये दोनों लेना चाहिए द्वा सुपर्णा में। बुद्धि और क्षेत्रज्ञ कहते क्षेत्रज्ञ तो जीव है, कहते हैं क्षेत्रज्ञ का विशिष्ट अर्थ नहीं ले करके बाच्यार्थ नहीं ले करके उसका लक्ष्यार्थ लेना है। क्षेत्रज्ञ का लक्ष्यार्थ क्या हो जाएगा? लक्ष्यार्थ शुद्ध ब्रह्म हो जाएगा। जीव का लक्ष्यार्थ चैतन्य हो जाएगा। इसलिए पैंगी ब्राह्मण में जो कहा गया था कि सत्व और क्षेत्रज्ञ, सत्व सत्व शब्द से बुद्धि को लीजिए, क्षेत्रज्ञ शब्द से, किंतु बाच्यार्थ जीव को नहीं लेकर के लक्ष्यार्थ ब्रह्म को लेना है। क्योंकि बाच्यार्थ जीव का ज्ञान करा करके श्रुति क्या सिद्ध करना चाहेगी, वहां लक्ष्यार्थ ही लेना है ताकि लक्ष्यार्थ शुद्ध चैतन्य है। तो पूर्व पक्ष यहाँ कह रहा है कि ननु अत्र जीवेशो न अनुवाद्य उपैंगी व्याख्या विरोधात अत सूत्र असंगति। इसलिए ये जो स्थिति अदनाभ्याम च ये सूत्र असंगति है, यहाँ परमात्मा नहीं लिया जा रहा है। भाष्य में सिद्धांति उसका उत्तर देता है यदापि पैंगी उपनिषद कृतेन व्याख्यानेन अस्याम रिचि सत्व क्षेत्रज्ञ उच्यते तदापि न विरोध कश्चित। यद्यपि जब भी पैंगी उपनिषद के द्वारा जो व्याख्यान किया गया, पैंगी उपनिषद कृतेन व्याख्यानेन अस्याम ऋचि द्वा सुपर्णा ऋचि में सत्व और क्षेत्रज्ञ उच्यते। सत्व अर्थात बुद्धि, क्षेत्रज्ञ अर्थात लक्ष्यार्थ तो उच्यते तदापि न विरोध कश्चित, फिर भी कोई विरोध नहीं है। टीका में तदापि सूत्र से असंगति नास्ति इत्यर्थ। सिद्धांत कहता है कि अगर सत्व और क्षेत्र के लेंगे तो भी सूत्र का असंगति नहीं है। अदन वाक्यन बुद्धिम अनुद्य, जो अदन अर्थात तयोर अन्य पिपलम स्वादवती, इसके द्वारा बुद्धि का अनुवाद किया गया करके स्थिति वाक्यन बुद्धियादि विलक्षण शुद्ध प्रत्यक ब्रह्मणो ज्ञेयस्य उक्ते दिव्वादि वाक्य तदेव ज्ञेयम्। तो जो स्थिति वाक्य के द्वारा अनशनन अन्य अभिजा कसी, इस वाक्य के द्वारा बुद्धियादि से विलक्षण, बुद्धियादि से विलक्षण करने से आप जीव को नहीं ले पाएंगे, वो तो बुद्धियादि विशिष्ट हैं, इसलिए बुद्धियादि विलक्षण, विलक्षण था बुद्धियादि जड़ हैं, उसे विलक्षण जो चिन्ह मात्र शुद्ध प्रत्यक ब्रह्म ज्ञेय है उसी का ही उक्ते है कथन होने से, हेतु में पंचमी ज्ञेय से उक्ते, इसलिए दिव भुआदि वाक्य तदेव ग्राह्य, दिव भुआदि वाक्य में भी वही चिन्ह मात्र का ही आयतन तो न ग्रहण होना चाहिए। न बुद्धि उपहित जीव इति सूत्र संगति में आह, दिव भुआदि वाक्य में भी बुद्धि उपहित जीव नहीं लेना है अपितु चिन्ह मात्र लेना है, इति संगति में आह प्रश्न करके उत्तर देते हैं भाष्य में। कथम पूर्व पक्ष पूछता है कथम, क्योंकि सिद्धांत कहते हैं कि पैंगी उपनिषद रहस्य का जो व्याख्यान है वहाँ भी सत्व और क्षेत्रज्ञ लेने पर भी कोई विरोध नहीं है, पूर्व पक्ष पूछता है कथम, सिद्धांत कहते हैं कि प्राणभृद ही इह घटादि छिद्रवत सत्वादि उपाधि अभिमानित्वेन प्रतिशरीरम गृहमाणो दिभुआद्यायतनम न भवति इति निषिध्यते। तो प्राणभृत जीव इह घटादि छिद्रवत, घटादि छिद्र अर्थात घटाकाश, घटाकाशवत सत्वादि उपाधि अभिमानित्वेन, जो प्राणभृत है वो सत्वादि सत्व बुद्धि बुद्धि आदि उपाधि में अभिमान करता है, करने से अभिमानित्वेन फिर प्रतिशरीर अभिन्न हो जाएगा, प्रतिशरीरम गृहमाणो अन्य अन्य हो गया प्रतिशरीर में, क्यों उपाधि परिच्छिन्न हो गया, वो दिभुआद्यायतनम न भवति इसलिए निषिध्यते। किसका निषेध किया गया, जीव का, परमात्मा का, जीव का निषेध किया गया। और यस्तु सर्वशरीरेषु उपाधिभिर् बिना बिना उपलक्ष्यते परमात्मा एव सभवति, जो सभी शरीर में उपाधिभिर् बिना उपाधि रहित से जिसका जो उपलक्षित होता है वो परमात्मा, वो दिभुआदि का आयतन होगा सभवति। यथा घटादि छिद्राणि घटादिभिर् उपाधिभिर् बिना उपलक्ष्यमाणानि महाकाश एव भवन्ति, यथा घटादि छिद्राणि घटाकाशादि जो सब है घटादिभिर् उपाधिभिर् ना, हाँ घटादिभिर् घटादि हो गए उपाधि, उपाधिभिर् बिना जब उपलक्ष्यमाणानि वो महाकाश ही हो जाएगा, उपलक्ष्यमाणानि महाकाश ऐसे दिया ना, महाकाश एव आगे भवंती, अच्छा तो भवंती अर्थात घटादि छिद्राणि घटाकाशादि। टीका में ननु अत्र अनुपहित जीव उक्त न परम ब्रह्म इत्यतः, तो अनुपहित जीव पूर्व पक्ष कह रहा है कि यहाँ जो दिभुआदि आयतन तो न हम जीव को कहते हैं वो अनुपहित जीव, आप उपहित जीव कह देने से वो परिच्छिन्न हो गया वो नहीं हो गया इस प्रकार कहते हैं, हम अनुपहित जीव को कहते हैं। तो सिद्धांती उसके लिए कह दिया भाष्य में, पंक्ति हम लोग देख लेते हैं, यस्तु सर्व शरीरेषु उपाधिभिर् बिना, अगर जीव अनुपहित जीव होगा उपाधि से अनुपहित होगा वो तो परमात्मा ही है, परमात्मा एव सभवति। अच्छा यस्तु सर्व शरीरेषु उपाधिभिर् बिना उपलक्ष्यते परमात्मा एव स, स अर्थात वो जीव, वो जीव तो फिर परमात्मा ही है। अच्छा आगे भाष्य में तद्वत प्राणभृतः परस्माद् अन्यत्वात् अन्यतो अनुपपत्ते है प्रतिषेधो न उपपद्यते, इसलिए तद्वत प्राणभृतः परस्माद् अन्यत्व अनुपपत्ते प्रतिषेधो न उपपद्यते। तद्वत प्राणभृत परस्माद् अर्थात अगर आप अनुपहित जीव को लेंगे, अनुपहित जैसे अनुपहित आकाश महाकाश हो गया, इसी प्रकार की अगर आप अनुपहित जीव लेंगे वो चैतन्य हो जाएगा। तो तद्वत प्राणभृत परस्माद् अन्यत्व अनुपपत्ते, अगर आप अनुपहित प्राण भृत लेंगे वो तो परस्मात अन्य हो जाएगा, अनुपहित प्राण भृत लेंगे वो परस्मात अन्य नहीं होगा, परस्मात अन्य तो अनुपपत्ते हैं, वो परमात्मा से भिन्न नहीं हुआ तो फिर उसका दिव्यादि आयतन तो निषेध करेंगे ना, ग्रहण हो जाएगा, ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि अगर वो अनुपहित हो गया प्राणभृत फिर वो तो परस्माद अन्यत्व अनुपपत्ते, वो परब्रह्म से भिन्न नहीं हुआ, नहीं हुए तो उसका प्रतिषेध न उपपद्यते, उसका प्रतिषेध नहीं होगा। तस्माद सत्वादि उपाधि अभिमानिन एव दिभुआदि आयतन तो प्रतिषेध, जो सत्वादि सत्व बुद्धि बुद्धि आदि उपाधि की में जो अभिमान करेगा वही दुभुआदि का आयतन नहीं बनेगा, दिभुआदि आयतन तो प्रतिषेध, जो अभिमानी है वो आयतन नहीं बनेगा। तस्मात परंग ब्रह्म दिभुआदि आयतनम, इसलिए परब्रह्म दिभुआदि का आयतन है, जो यहाँ प्रतिषेध किया जाता है प्राणभृत जीव वो दिभुआदि का आयतन नहीं है, प्राणभृत भेद व्यपदेशात प्रकरणाच स्थिति अदनाभ्याम च, ये जितने सारे अभी सूत्र कहते हैं ये सब निषेध करता है वो उपाधि विशिष्ट का, निरुपाधिक का नहीं। टीका में पौनरुक्त्यम संकते, अगर आप इसको पहले भी अगर ईश्वर का ही ये विचार कर रहे हैं, आप शुद्ध चैतन्य का विचार कर रहे हैं, तब तद एतद भाष्य में तद एतद अदृश्यत्वादि गुणों को धर्म उक्ते है इति अनेन एव सिद्ध, आप वहाँ कहते थे कि ये जो अदृश्यत्वादि गुण को वह ब्रह्म है, मुंडक उपनिषद का वो आरंभ आरंभ में आ रहा था, तो आगे कहते हैं कि मुंडक का प्रकरण ये ब्रह्म परक है, तो फिर यहाँ उसी का विचार करना वो व्यर्थ है। सिद्धांत कहते हैं तस्यैव हि भूतयोनि वाक्यस्य मध्ये इदं पठितं यस्मिन् द्यौः पृथ्वी चांतरिक्षम इति, तो प्रपंचार्थम तु पुनरुपन्यस्तम्, जो जिसको अदृश्यत्व धर्म से कहा गया वही आगे भूतयोनि वाक्य से कहा गया, उसी वाक्य में आया था कि यत्तद् अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम तद् अपाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तदव्ययम यद भूतयोनिम परिपश्यन्ति धीरा, जो अदृश्य है वही भूतयोनि है। आगे का तस्माद् एतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते, आगे का यह सर्वज्ञ सर्वविद्, आगे कहते हैं यस्मिन् द्यौः, उसी प्रकरण में ये वाक्य पठित है, तस्यैव हि भूतयोनि वाक्यस्य मध्ये इदं पठितम्, अदृश्यत्वादि गुण को वही भूतयोनि कहा गया, उसी का प्रकरण चला, उसी का में इदं पठितम् यस्मिन् द्यौः, जो अभी विचार चल रहा है इति। तो फिर यहाँ क्यों कहते हैं, कहते प्रपंचार्थम, और अधिक विस्तार करने के लिए, न तो पुनरुपन्यस्तम, ये कोई पुनरुक्ति नहीं है। ठीक है, हमें दिभुआ पौनरुक्त्यम संकते तदेतदिति, तदेतद अर्थात दिभुआदि वाक्य से ब्रह्मपरत्वम, ये पुनरुक्ति हो जाएगा कहते हैं, तदेतद जो भाष्य में देना तदेतद अदृश्यत्वादि गुण का, तदेतद अर्थात दिभुआदि वाक्य से ब्रह्मपरत्वम अदृश्यत्वादि गुणों को धर्मोक्ते इति अनेन एव सिद्धम, इस प्रकार के पूर्व पक्ष कह रहा है। सिद्धांति उसका टीका में समाधते समाधान देता है प्रपंचार्थम, तो अभी यस्मिन् द्यौः में सेतु शब्द आया था, तो सेतु शब्द व्याख्यानेन भूतयोनेः प्रत्यगात्मत्व स्फुटीकरणार्थम इत्यर्थः, सेतु वो है जो कि विधारण करता है, सभी का धारण करने वाला वही है, तो धारण करता है अर्थात वही सभी का योनि है, कारण है, तो सेतु शब्द व्याख्यान के द्वारा भूत योनि का प्रत्येगात्मत्व स्फुटीकरणार्थम, जो भूत योनि है वही प्रत्येगात्मा है, क्योंकि जिसको कहा गया तम एव एकम जानथ आत्मानम वही अमृत सेतु, प्रत्येगात्मा ही अमृत का सेतु है, वही भूत योनि है। तस्मान मुंडक उपनिषद ब्रह्मणी समन्विता इति सिद्धम, इसलिए मुंडक उपनिषद ये ब्रह्म में समन्वित ज्ञेय ब्रह्म परक है। अच्छा अमृतत्व का सेतु, वहाँ दो प्रकार की व्याख्यान दिया था ना, अगर आप सेतु शब्द से चैतन्य को लेंगे तो फिर अमृत अमृतस्य सेतु का अर्थ आप भाव प्रदान करेंगे, अमृतत्वस्य सेतु अर्थात अमृतत्व का ये अर्थात ये ब्रह्म अमृतत्व वाला हो जाएगा। अथवा इसलिए कहेंगे कि अमृतत्वस्य अर्थात मोक्षस्य सेतु का अर्थात उसका प्रापक, सेतु शब्द से ब्रह्म को नहीं लेकर के ज्ञान को लेंगे। तो इसलिए एक हो गया अमृत हो गया ब्रह्म, अमृतत्वस्य ज्ञापक ज्ञापक अर्थात ब्रह्म ज्ञान इस प्रकार की हुआ। तो इसमें द्वैत नहीं आएगा, ये तो ब्रह्म ज्ञान कहता है, ब्रह्म का अर्थात मोक्ष का ये ज्ञान कराएगा, सेतु शब्द से ज्ञान लेंगे। द्वैत किस प्रकार की मतलब अमृत और सेतु ये दोनों के चलते द्वैत, अमृतत्व अमृतत्व को धारण करने वाला है ब्रह्म अमृत, ये तो क्या है ना अमृत, हम ब्रह्म को अमृत कह देते हैं तो अमृत अर्थात अमरण धर्म हो गया, अमृत में कोई अमृतत्व ब्रह्म में कोई इस प्रकार की धर्म ये नहीं है, ये तो खाली हम विचार करने के लिए क्योंकि ब्रह्म को अमृत कहने दूसरों से भिन्न कराएंगे तो ये तो अर्थात लौकिक जैसा है उसमें एक धर्म मान लिया आकाश तो आकाश को दूसरों से भिन्न करवा देगा, वो तो इस प्रकार कहते हैं और वहाँ इसलिए व्याख्यान दे देंगे जो अमृत है वही सेतु है इस प्रकार के हो जाएगा। अमृत तो ये कल्पित धर्म से ब्रह्म में ब्रह्माकार वृत्ति में और कुछ उसमें धर्म ही नहीं रहेगा, अश्मी मात्र इतना ही है। तो जहाँ ये तो अमृत तो ये तो भाव पदार्थ हो जाएगा, ब्रह्म में तो अविद्या का अभाव अविद्या निवृत्ति ये भी तो स्वीकार नहीं करते ना, जबकि वो अभाव पदार्थ है उसको भी स्वीकार नहीं करते, भाव पदार्थ तो दूर की बात है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये सब उसमें सत्यत्व आ जाएगा ज्ञानत्व आ जाएगा ये सब नहीं आएगा, ये सब कल्पित धर्म। तो इस प्रकार के अर्थात जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम धर्म वहाँ कहते हैं कि अगर वो तीनों एक ही को कहता है कि आप इतने सारे विशेषण क्यों देते हैं, और ब्रह्म में सत्य तो अगर कोई धर्म नहीं है निर्धर्म का है ये शब्द क्यों प्रयोग करते हैं, इसलिए वहाँ उसका क्या समाधान देते हैं, सत्यत्व का अर्थ है कि अनृत भिन्न। इसी प्रकार की ब्रह्म को अमृत कहने का अर्थ अमृतत्व ब्रह्म में है अर्थात विनाशी भिन्न मरण धर्म से भिन्न इस प्रकार के देंगे, अर्थात विपरीत का निराकरण करने के लिए ब्रह्म में धर्म, वो कोई वास्तव धर्म नहीं है, विपरीत का निराकरण हो गया ये कथक ऋणुवत ये स्वयं भी निराकृत हो जाएगा। आगे छांदोग्य का ये विचार लाएंगे, तो छांदोग्य का सप्तम अध्याय में है ये संप्रसाद, अच्छा इसको तो पहले देखेंगे। दो आठ शून्य अच्छा ये तो बहुत पहले आरंभ हुआ है, दो सात एक वहां से आरंभ हुआ, दो सात एक देखिए अधिहि भगव इति ह उपससाद सनत कुमारम नारद, नारद प्रथमा वो उपससाद अर्थात शिष्यत्व ने गया सनत कुमार के पास जाकर के कहा अधिहि अर्थात स्मारय मेरे को स्मरण करवाए भगवत। तो आगे ये प्रथम मंत्र हो गया, आगे तृतीय मंत्र आरंभ देखिए सोहम, द्वितीय मंत्र में सनत कुमार कहे आप अब तो क्या जाने हैं हम बाकी को स्मरण करवा देगा, नारद जी द्वितीय मंत्र में सब कह देते हैं अर्थात जगत में जितने सारे विद्या हो सकता है जिसको सब अपरा विद्या कहा गया मुंडक में वो सब नारद जी गिना देते हैं पूरा इतने लंबा है द्वितीय मंत्र। अभी तृतीय मंत्र में नारद जी कहते हैं स्व हम भगवो मंत्र विद एव अस्मि, हम खाली मंत्र को जानता है शब्द को जानता है न आत्मविद, आत्मविद नहीं हूँ और श्रुतम ही एव में भगवत दृशेभ्यस, आप जैसे महापुरुषों से हम सुना है तरति शोकम आत्मविद इति, आत्मविद शोकम तरति और सो हम भगवो सोचा भी, मेरे को तो शोक हो रहा है। तम माम उस मेरे को भगवान आप शोकस्य पारं तारयतु इति, इस प्रकार के नारद जी कहते हैं। तो ये कहने के बाद ये पंचम मंत्र का अंतिम नीचे से द्वितीय पंक्ति में है, 272 में नीचे से द्वितीय पंक्ति में, यो नाम ब्रह्म इति उपास्ते। तो आप जितने सारे, वहाँ सनत कुमार जी कहते हैं आप जितने सारे जानते हैं वो सब नाम है, जो नाम ब्रह्म इस प्रकार की उपासना करते हैं। तो आगे ये पूछते हैं कि नारद जी, अस्ति भगवो नामनो भूय इति, नामों से भी और कुछ भूय और कुछ प्रसन्न मतलब उत्तम है क्या? इति नामनो बाबो भूयो अस्ति इति, सनत कुमार कहते हैं नाम से और उत्तम है। तो फिर कहते हैं तन में भगवान ब्रवीतु, आगे खंड में प्रथम कहते हैं बाघ बाबो नामनो भूयस्य, सनत कुमार उत्तर दिए बाघ, क्योंकि नाम हो गया शब्द, बाघ हो गया इंद्रिय, इंद्रिय शब्द को उच्चारण करेगा इसलिए इंद्रिय उससे अधिक मतलब स्वतंत्र होगा। आगे फिर ये खंड का अंतिम में आ गया कि अस्ति बाचो बाबो भूय, कहते अस्ति वो कहते वो है उसमें भी और उत्तम है बड़ा है, क्या है? तृतीय खंड का आरंभ में कहते हैं मनो वावो वाचो भूय, क्योंकि मन ही वागेंद्रिय का नियामक होगा। आगे द्वितीय मंत्र में कहते हैं, द्वितीय मंत्र का आरंभ में एक बार देख लीजिए, स यो मनो ब्रह्म इति उपास्ते, द्वितीय मंत्र ये तृतीय खंड का द्वितीय मंत्र, स यो मनो ब्रह्म इति उपास्ते यावन मनसो गतम, जितने दूर तक मन चिंता कर सकता है तत्र अस्य यथा कामचारो भवति, जैसा चाहेगा ऐसा हो जाएगा, जहाँ तक मनो जाएगा, जो मनो ब्रह्म इति उपासना करेगा, मनो ब्रह्म इति उपास्ते ये जो दिया ना, ये अन्यत्र सब उदाहरण दिया जाता है, स यो मनो ब्रह्म इति उपास्ते, ये अन्यत्र कहीं आता ना मनो ब्रह्म इति उपास्ते, इसको उदाहरण देते हैं, समानाधिकरण कहते हैं यहाँ से, ये हो गया आरोप्य समानाधिकरण। तो आगे उसका क्या लाभ होगा? कहते हैं यावत मनसो गतम, जितने दूर तक मन जा सकता है तत्र अस्य यथा कामचारो होती, यथा कामचार अर्थात जैसे इच्छा करेगा ऐसा उसका सब होगा, यो मनो ब्रह्म इति उपास्ते। आगे नारद जी पूछते हैं अस्ति भगवो मनसो भूय इति, उत्तर देते हैं सनत कुमार मनसो भावो भूयो अस्ति इति, नारद जी कहते हैं तन्मे भगवान ब्रवीतु इति, आगे चतुर्थ खंड में उत्तर देते हैं संकल्पो भाव मनुष्यो भूयान, संकल्प होने से, संकल्प अर्थात संस्कार आएगा, तो संस्कार होने से ये इस प्रकार की होगा। संकल्प वास्तविक होता है शोभन अध्यास, शोभन अध्यास होने से मन चलेगा, तो ये शोभन अध्यास कहते हैं संकल्प। तो अभी मन से संकल्प बड़ा हो गया, आगे इस खंड का अंतिम में फिर कहेगा, तृतीय मंत्र का इस खंड का नीचे से द्वितीय पंक्ति में है, तो अस्ति भगवो संकल्पात भूय इति, फिर पूछते हैं नार सनत कुमार जी कहते हैं संकल्पात बाबो भूयो अस्ति, नारद जी कहते हैं तन्मय भगवान ब्रवीतु, कहते हैं चित्तम बाबो संकल्पात भूय, तो चित्त ये संकल्प से भूय है, चित्त का अर्थ है प्राप्त काल अनुरूप बोध, प्राप्त काल में अनुरूप बोध होना अर्थात जिस काल में जैसा आपको स्मरण आना चाहिए, जैसे कहते ना पहले कुछ पदार्थ वो भोजन कर लिया था तो उससे कुछ उसका स्वास्थ्य खराब हो गया था, किंतु ये अभी दोबारा जब वो पदार्थ सामने में आ गया वो अभी प्राप्त काल से वो बोध नहीं आया, नहीं आने से फिर शोभन बुद्धि हो जाएगा तो संकल्प कार्य कर गया, इसलिए कहते हैं कि चित्त अगर कार्य करेगा वो संकल्प को नियमन करेगा, प्राप्त काल में स्मरण हो जाएगा तो आपका शोभन बुद्धि को निराकरण करेगा, ना ना ये ठीक नहीं है, ये कहते हैं चित्तम भाव संकल्पात भूय, तो चित्तम का अर्थ हो गया प्राप्त काल अनुरूप बोध, ये हो गया चित्तम। ये सब ये छांदोग्य का जो है ना प्रतिखंड, ये खंड में देख लेंगे चित्त का, तो भगवान भाष्यकर ये सब शब्द कहते हैं वहाँ से। तो अभी चित्त फिर इस खंड का अंतिम में पूछते हैं, तो चित्ताद भूयो अस्ति अस्ति भाव चित्त अस्ति अस्ति भगवश चित्ताद भूयो इति, तो सनत कुमार कहते हैं चित्ताद भाव भूयो अस्ति इति तन्मे भगवान ब्रवीत। आगे कहते हैं ध्यानम भाव चित्ताद भूय, आपका बोध ठीक समय में उद्बोध हो जाएगा, संस्कार ठीक समय में उद्बोध हो जाएगा, ये हो गया चित्त। तो ये चित्त का नियामक कौन होगा, कहते हैं ध्यान। आप अगर चित्त में संस्कार दृढ़ करेंगे वो शीघ्र उद्बोध होगा, तो संस्कार दृढ़ होने से उद्बुद्ध जल्दी हो जाता है, इसलिए कहते हैं ध्यान। किसी विषय का बहुत ज़्यादा चिंतन करेंगे तो उसका संस्कार दृढ़ हो जाएगा, संस्कार दृढ़ होने से शीघ्र उद्बोध हो जाएगा, उद्बोध हो जाने से फिर आगे वो शोभन अध्यास को नियंत्रण करेगा, शोभन अध्यास मन को नियंत्रण करेगा, मनोवाणी को, इस प्रकार चलेंगे। तो ध्यान भाव चित्तात भूय, फिर इसका अंतिम में कहते हैं अस्ति भगवो ध्यानात भूय इति, सनत कुमार कहते हैं ध्यानात भाव भूयो अस्ति इति तन्मे भगवान ब्रवीत। कहते हैं विज्ञान, तो विज्ञानम विज्ञानात भाव विज्ञानम भाव ध्यानात भूय, विज्ञानम अर्थात विचार करके निश्चय करके उसका संस्कार फिर बनाना, ध्यान अर्थात संस्कार दृढ़ कर रहे हैं, तो विज्ञान अर्थात ठीक समझ करके उसको दृढ़ बनाना विज्ञान। अच्छा अभी विज्ञान के बाद कहते हैं फिर ये पूछते हैं अस्ति भाव विज्ञानात भूयो इति, कहते हैं कि अस्ति तो तन्मे ब्रवीत इति, आगे कहते हैं बलम भाव विज्ञानात भूयो इति, इसको कहीं से उदाहरण देते हैं। तो ये जो बलवान है, दस अगर बलवान मतलब दस विज्ञानवान है किंतु एक बलवान आया सब विज्ञानवान तो कहते हैं बलम भाव विज्ञानात भूयो, ये कोई विज्ञान ब्रह्म विज्ञान का बात नहीं है। तो यहाँ बलम बलम अर्थात अन्न जन्यम मनसा विज्ञेय प्रतिभान सामर्थ्यम, अच्छा ये बलम अर्थात ये शारीरिक बल नहीं है, अन्न जन्य मनसा मन के द्वारा जो विज्ञेय है, विज्ञेय प्रतिभान सामर्थ्यम, जो विज्ञेय है जो जानने योग्य है उसका प्रतिभान होना चाहिए, कब होगा, जब इतना बीमार होके शरीर कमजोर हो गया है तो मन सब चीज का उद्बोधन नहीं कर पाएगा, अन्न जन्य शरीर में शक्ति आएगा उसके चलते मनसा मन के द्वारा जो विज्ञेय है, मनसा विज्ञेय प्रतिभान सामर्थ्यम, ये हो गया बल। मन में बल होने से ही ठीक कार्य करेगा, बहुत ज्यादा बीमार होने से अर्थात देखेंगे कठिन ग्रंथ पढ़ना कठिन होगा, उस दिन को समझ में नहीं आएगा क्योंकि शरीर कमजोर है, शरीर कमजोर होने से यहाँ शक्ति नहीं रहेगी, नहीं जान पाएगा, प्रतिभान सामर्थ्यम, ये हो गया बल, इसका शारीरिक बल नहीं है वहाँ की। तो भगवान भाष्यकर शायद कहे हैं कि कैसे अन्न जन्यम, हाँ शारीरिक बल, किंतु वहाँ शायद कहे हैं कि एक बलवान आएगा तो दस ये चले जाएंगे, ऐसा शायद कुछ वाक्य है। ठीक है, फिर नारद जी पूछते हैं अस्ति भगवो बलात् भूयो इति, कहते हैं बलात् भावो भूयो अस्ति इति तन्मे भगवान ब्रवीत इति, कहते हैं अन्नम भावो बलात् भूय, ये अन्न से बल होगा। फिर आगे पूछते हैं अन्न से कुछ बल है, कहते हैं आपो भावो अन्नात् भूय, क्योंकि अगर जलपान नहीं करेगा तो अन्न से बल नहीं बनेगा, इसलिए आप कहते हैं। फिर आपो से कुछ अधिक बल, कहते हैं तेजो भावो भूय, कि तेज से अगर जाठराग्नि नहीं है तो जल पीने से अन्न खाने से कुछ नहीं होगा, तो इसलिए तेज ही अन्न और जल को पचन करेगा। फिर आगे कहते हैं ये अन्न जल, कहते हैं आकाशो भावो तेजसो भूयात्, यहाँ वायु को और नहीं कहा बीच में, कहीं प्रश्न वहाँ शायद विचार दिए हैं, तो आप अन्न कहे अन्न अन्न पृथ्वी हो गया, आगे जल कहते हैं, आगे तेज कहते हैं, आगे आकाश कह दिए, वायु नहीं कहे, कहीं ये गृहित है, इससे वायु भी अर्थात वायु से आकाश। तो क्यों कहते हैं आकाश अगर नहीं है फिर ये तेज कार्य नहीं कर पाएगा, इसलिए कहते हैं ना पूरयेत असनेन उस पूरयेत असनेन अर्धम द्वितीयम उदकेन च वायु चतुर्थम न तृतीयम पूरयेत असनेन अर्धम द्वितीयम उदकेन च वायु संचरणार्थम च चतुर्थम अवशेष है, तृतीय को किससे पूर्ण करेंगे? भोजन करने का समय में हाँ पूरे दसने असने न अर्धम, आधा पेट भोजन करें, पूरे असने न अर्धम और तृतीयम उदकेन च, एक भाग दो भाग अन्न एक भाग जल के द्वारा पेट भरे, वायु संचरणार्थम च चतुर्थम अवशेषेत। आकाश अगर नहीं रखेंगे पेट में तो ये कुछ कार्य नहीं करेंगे, इसलिए दो भाग अन्न एक भाग जल तो कहते हैं ग्रहण करना। आगे पूछते हैं अस्ति बाबा आकाशात भूय इति, कहते हैं क्या है स्मर, तो ये स्मर ये आकाश से ये भिन्न है, यह स्मर स्मर स्मर अर्थात मनन, यहाँ मनन अर्थात उसको स्मरण करना, तो इस प्रकार के। आगे स्मर से आशा आगे देती है, आशा बाबो स्मरात भूय, तो स्मर से आशा, ये आशा के चलते ही आगे चलेगा कुछ, स्मर से फिर आगे आकाश इत्यादि ये सब होंगे। तो आगे आशा से और कुछ कहते हैं प्राणो, ये प्राण आशा से भूय। अच्छा अब तक सर्वत्र नारद पूछते थे अस्ति बाबो भगवो अस्मात् भूय, इस प्रकार की पूछते थे, अभी जो सनत कुमार प्राण कह दिए तो फिर ये मंत्र का मतलब ये खंड का अंतिम में देखिए, सनत कुमार जी कहते हैं एस एवं पश्यति पश्यन एवं मनवान एवं विजानन, एवं अर्थात मतलब इस प्राण को जो देखता है मनन करता है जानता है अतिवादी भवती, वो अतिवादी होता है, अतिवादी अर्थात अतिक्रम्य बदती, जो प्राण को उपासना करके प्राण को जान लिया, यहाँ प्राण अर्थात हिरण्यगर्भ, जो इसको जान लिया वो बाकी सबसे अधिक बढ़ करके कहेगा, क्योंकि वो समष्टि सूक्ष्म को जानता है। तंग चैत ब्रूयु, उसको अगर कोई कहे सब अतिवादी असीति, आप बहुत बढ़ करके कहते हैं, तो वो कहता है अतिवादी अस्मि इति ब्रूयान न अपनुभित, मैं कहना है कि मैं तो अतिवादी हूँ, उसका अपलाप न करे, उसका छुपाए ना। प्राण का ज्ञान जिसको हुआ, समष्टि सूक्ष्म का ज्ञान जिसको हुआ, वो सबसे बढ़ करके कहेगा, क्योंकि उसका समष्टि सूक्ष्म का ज्ञान है, सबसे अधिक ज्ञान है। यहाँ आगे और नारद नहीं पूछे हैं अस्ति बाबो प्राणात् भूयो इति, इस प्रकार भूय इति नहीं पूछे हैं, तो यहाँ पूर्व पक्ष का कथन आएगा कि आगे नहीं पूछे हैं अर्थात ये ही चूड़ांत है, इसके आगे और कुछ नहीं है। तो आगे फिर वाक्य है षोडश खंड में एस तु वा अतिवदति यह सत्येन अतिवदति, पूर्व पक्ष कहता है देखिए ऊपर में चतुर्थ मंत्र में प्राण का विज्ञाता अतिवादी कहा गया, अभी आगे खंड में ऐसा कह करके वही प्राण ज्ञाता अतिवादी है उसी का अनुवाद करके कहते हैं यही जो अतिवादी है प्राण को जानने वाला ये सत्येन अतिवदति, उसी का अनुवाद करके इसको कहा जाता है, ये कुछ अधिक नहीं है। आगे ठीक है, यहाँ नारद जी फिर कहते हैं इस मंत्र का अंत में सत्यम तु एव विजिज्ञासितव्यम, सनत कुमार कहे हैं तो सत्यम भगवो विजिज्ञासे इति, नारद जी कहते हैं मैं अब सत्य को जानूंगा। यहाँ पूछे प्राण से सत्य को आने का समय में नारद जी कुछ नहीं पूछे थे, अर्थात पूर्व पक्षी कहता है कि जो प्राण है वही सत्य शब्द से कहा गया, उसी अतिवादी का अनुवर्तन किया गया ऐस कह करके, इसलिए प्राण सत्य दोनों एक ही हैं। अभी फिर सत्य के आगे क्यों जानना चाहते हैं, कहते सत्य के आगे नहीं जानना चाहते हैं, सत्य का प्राप्ति का उपाय अब जानना चाहते हैं। अब तक तो इससे बढ़ करके ये विचार और था, अभी सत्य का उपाय पूछते हैं, ये बात हुआ ठीक है समय हुआ। ओम।